el 4.6 FM. Sintonitza a Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Moi boas tardes, ben queridos ointes e seguidores deste noso programa Sempre en Galicia. Hoxe comenzamos o equipo casi completo, pero con moitos ánimos, non? Desexando que todos vostedes pasen dúas horiñas agradables na nosa compañía, con música, con entrevistas, con conversas con Galicia. Seguro que alguén da Asociación Rosalía de Castro tamén estará connosco. E doulle a benvida ao equipo, pois ali na peixeira, o noso técnico Kiko. E aquí el chama a peixeira nos, ¿no? Nos chamamos a él a peixeira. O meu carón Laura Santos, boas tardes. Moi boas tardes. Armando Fernández. Moi boas tardes. Bueno, que vos parece? A primeira conexión con Galicia vai a ser con unha zona que da que últimamente falamos demasiado, non sei porque por benquerencia con Laura ou por amizade con outras persoas, o que a verdade é que a Baixa Limia leva a palma no noso programa, non? Bueno, falamos moito dela porque gústanos moito. Tamén falamos dos Ancares, eh? Tamén. Home, hai que tirar pa todas partes. Hai que repartir. Porque temos aquí un de Lugo e a mellor pensa que... Non, pero de Lugo fala bastante. Falamos bastante. Sí. Bueno, pois eso, hoxe teremos unha persoa importante no ambiente pois cultural galego e concretamente de Ourense, na Baixa Limia, un señor que se chama Aser Fernández, que de aquí un bocadiño intentaremos falar con él, e ademais é o que coordina un asunto que chaman Arraianos. Vamos a poñer un bocado de música. Sí, que xa temos por aí que preparada, que nada máis e nada menos que María do Ceo. Ah, moi ben. Con que voz, dice ela, con que voz. Que ten? Ten un novo CD, hai que chamala, sí, ¿eh? Hai que chamala. Vale. E tamén ten relación coa Baixa Limia. Hombre, exactamente. Sí, sí, sí. Veña, pois María do Ceo para todos vostedes. Con que vos chorarai meu triste fado, quien tan dura paixa sepultó, que mor non seja dor que me deixou o tempo. Meu vai desenganar, de meu vai desenganar, mas chorar não se estima neste estado. Aonde suspirar nunca provei. Se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza, a alegria do passar. Que vos chorarei meu triste fado, e então dura paixão me sepultar, que mor não seja dor que me deixou tempo. Baixamos a voz de María do Ceo para darlle benvida a Ser Fernández. Boas tardes, a Ser. Hola, que tal? Moitas gracias por atendernos e por perder uns minutinhos connosco, que seguro que serán de grande ensino para todos os nosos ointes, polo menos para nós. No, perder non, é ganar. Estar con vos aquí hoxe é unha alegría para min, claro que sí, veciñas. Bueno, eu presenteite como unha persoa que coñecedora da Baixa Limia polo miúdo, pero ademais que diriges unha asociación, ou polo menos estás nunha asociación que lle chaman Arraianos, e convén que os nosos ointes saiban que é eso, non? Home, Arraianos é un colectivo que naceu xa hai máis de 10 anos, ali en Serranova, na Baixa Limia, nese triángulo que Méndez Ferrín trazou entre Serranova, Arcos de Valdevez e Montalegre, e que fixo de algún xeito pois universal, non, a través dese libro de relatos, que é un dos mellores libros, se non o mellor libro de relatos da literatura galega. E de algún xeito, pois bueno, empezamos a traballar a través de un pequeno colectivo de base con xente dali da zona e xente da fora tamén, traballando alrededor do concepto de arraiano, non? De, de fronteirizo, de lo que normalmente todo interesante acontece na, na raia, no límite, non? No lugar donde, donde digamos a nosa realidade interactúa ca realidade dos, dos outros, non? Dos que están do outro lado. E e bueno, pouco a pouco fomos facendo, fixemos unha publicación, fixemos unha revistinha a Rayanos, que está na web, se pode consultar. Despois todo eso deu lugar a varias cousas, creamos un centro terapéutico, educativo e comunitario, onde facemos terapias con animais, ali na Chaira da Morose, onde traballamos sobre todo con xente con discapacidade psíquica, e tamén con colectivos pois de xente con algún tipo de problemas, pois toxicómanos, presos. Estamos facendo agora moito traballo ali. E despois xa outra das cousas que de algún xeito naceu alrededor do colectivo de Arraianos foi unha produtora audiovisual coa que fixemos un documentario sobre Celso Emilio Ferreiro hai uns anos, que tivemos a sorte de gañar algún premio tamén, e que nos levou pois a facer algún outro proxecto no que agora mesmo pois andamos enredando e facendo cousas. E os premios, ou polo menos as condecoracións de Arraianos maiores que facedes a algunhas persoas merecentes dela, non? Si, sí, nos hai no ano 2010 empezamos a facer o premio Arraiano Maior. Todos os anos lle concedemos unha distinción pois a persoas que de algún xeito se distinguen pois por axudar a ou contribuir a desfronteirizar, non? Como nos chamamos, que a tratar de que as fronteiras pois non sexan fronteiras físicas, mentais e de todo tipo, pois non operen da maneira en que están operando, no que é a fronteira, neste caso, física, non? Entre Galicia e Norte de Portugal, e demoslle os premios pois a Xosé Luís Méndez Carrín, o primeiro ano, que é un pouco o padriño espiritual de toda esta nosa aventura, e despois xa tamén lle demos a Bento da Cruz, que hai pouco pois faleceu, demos yo a Padre Fontes nun acto ali inesquecible tamén a Pedra na Man en non Castro Laboreiro, demos yo tamén a Xesús Alonso Montero, e demos yo a un home que nos estamos despedindo, que é Xosé Neira Vilas, que recentemente, bueno, como sabedes, faleceu, que estivemos hai un anaco ali no Museo do Pobo Galego, precisamente que é onde está a súa capela ardente, e esta tarde o soterraban ali en Grés, non? No seu, onde estaba? Na aldea natal. Sí. Bueno, bueno, nada, son unhas distincións simplemente que nos facemos todos os anos para tratar de destacar a necesidade de traballar para desfronteirizar, non? Para tratar de derrubar as fronteiras, porque nas fronteiras normalmente sempre hai cousas interesantes que están a acontecer, e dentro desas cousas pois algunhas delas son cousas que fixeron que persoeiros como Ferrín ou como Bento da Cruz ou Fontes ou propio Neira Vilas ou Luis Soto, Celso Emilio Ferreiro, que tamén foron nomeados Arraianos Universais nas últimas edicións, pois nos convertiron en universais, non? De que viña da raia, que viña da fronteira, que viña dese lugar ou dese non lugar, non? Que do que nin Portugal nin España se lembran, que é a fronteira entre Galicia e o norte de Portugal, os lugares máis subdesenvolvidos da Península Ibérica, con máis problemas de incomunicación, digamos, unha periferia da periferia, que de algún xeito contribuíron a convertirlos en lugares universais, en lugares coñecidos, en lugares emblemáticos para moita xente de todo o mundo que son arraianos tamén, ainda que non habiten aquí, pero que tamén son habitantes da raia, habitantes desa que a Raia é algo diferente da fronteira. A Raia é un lugar poroso, un lugar onde hai intercambio, onde hai contrabando, non? Intercambio constante, claro que sí. Bueno, sí, contrabando de ideas, contrabando de mercadorías, contrabando de cosmovisión, non? Eso é algo realmente que nos parece moi interesante. É que o mundo vai camiñando un pouco nesa dirección, non? Entonces falamos da globalización, e falamos dese tipo de fenómenos que por un lado teñen un aspecto moi moi negativo, non? O aspectos moi, sobre todo polas desigualdades que vai xerando, pero ao mesmo tempo ten aspectos moi positivos como poden ser estes, non? De que nun lugar totalmente remoto no medio do Xurés, pois que alguén poida estar interactuando con alguén en Berlín, e con outra persoa en París, con outra en Lisboa, e traballando nun proxecto común, en un proxecto conxunto, non? Estas son as poucas cousas boas, ou das moitas cousas boas que teñen as precisamente as novas tecnoloxías e a idade contemporánea na que vivimos. Eu queria facer facía mención fai un momentiño sobre toxicómanos, quizás persoas privadas de liberdade que traballan con elas tamén. Sí, estamos traballando ali no... Isto montámolo alrededor dunha facenda de gando vacún, onde se inventou a galeguesa. Que isto está ali na Chaira de Amoroz, que é onde, en Riba de Celanova, onde empeza unha das maiores concentracións megalíticas de toda a Europa occidental. Que por algún motivo, pois no neolítico había moita xente ali que enterraba os seus mortos, que había moito gando, evidentemente, pasendo por ali en liberdade. E nos de algún xeito, pasados os anos, pois o que decidimos facer foi vinculada con esa facenda un centro educativo e terapéutico, onde agora mesmo estamos a traballar. Eso creouse no ano 2012. A partir de aí empezamos a traballar sobre todo con dous tipos de colectivos. Por un lado, con colectivos desfavorecidos, con xente con problemas de, pues eso, toxicómanos, presos, xente con discapacidades psíquicas, e facendo terapia sobre todo con animais, cos propios animais da facenda, con cabalos, con burros. E digamos que de algún xeito, pues este tipo de interactuación de estas persoas con algún tipo de problema, de integración e tal, curiosamente cos animais pois teñen unha relación moi estimulante para eles, non? Que é terapéutica realmente, e por eso empezamos a traballar ali. Xa hai uns aniños, e a verdade é que levamos pois unha traxectoria xa bastante longa. E se teñen conseguido pois resultados moi moi interesantes, non? Porque bueno, por un lado estar no monte, non? E por outro lado interactuar cos animais fai que bueno, que volvan a reconectar, non? Un pouco coas súas cabida real. Entón estás a decir que son traballadores dentro da propia granxa, non? Eles están traballando na facenda, traballan, fan parte do que son os traballos de manexo dos animais, do que pues, darlle de comer a un cabalo, do que darlle de comer ou pastorear o gando, por exemplo, nos seguimos facendo pastoreo, pois pues, tal cual se facía no neolítico, non, ali naquela zona, e de algún xeito, pois pues, o que fan eles é traballos de manexo dos animais, e aparte deso, pois pues, traballos de terapéutico xa propiamente, gracias a xente ou persoal que temos ali no propio centro, que son xente que son expertos no manexo dos animais, e sobre todo na interactuación cos animais, en como un cabalo pois transmite, por exemplo, unha tranquilidade e unha paz e un ritmo cósmico que realmente a esta xente ten algún tipo de desequilibrio ou de discapacidade ou tal, pois lle fai moitísimo ben, non? Pero é que se os experimentamos ali realmente cousas moi interesantes con este tipo de persoas e de usuarios que teñen pues, algún tipo de problema ou algún tipo de discapacidade, e vemos que o interactuar cos animais pois de repente pois se abre unha nova vía de traballo, e a verdade é que algo realmente sorprendente, sobre todo para a xente que non sabemos nada que éramos moi profanos neste tipo de materias e que nos sorprendeu enormemente, non, ver os avances, non, de moita desta xente a raíz de estar traballando cos animais. É que claro, facilla a pregunta porque se me veu a miña acordanza que vin un reportaxe. Vi un reportaxe, non sei se era aí, sei que era en Galicia, e era por esa zoa de por aí, ao mellor pois podía ser este, non sei se fixeron algún reportaxe con televisión ou algo así. Sí, sí, fixeronse moitas cousas. Foi un proxecto, de feito, foi un proxecto que recibiu fondos europeos, costou moito traballo, evidentemente, preparar todo que foi a memoria do proxecto. E o bo que ten este proxecto é que é un proxecto vinculado cunha cun proxecto empresarial contemporáneo, como é o proxecto da Fenda Agro das galeguesas, non? De Galeguesa SL, que é unha empresa que digamos que empezou a traballar xa hai uns anos, pues, hai máis de 10 anos tamén, ali en Estela Nova, que alugaron un monte comunal que estaba totalmente abandonado, que todos os anos ardía, que estaba totalmente improductivo, puxaron a producir, e vinculado con eso creamos este espazo, que evidentemente foi un espazo que tivo moitísima repercusión mediática, non, polo pioneiro que foi, en primeiro lugar, e despois por todo o traballo de integración e terapéutico que se está a facer ali, que é realmente digno de ter en conta, non? E por eso sí, tivo moita atención. Ya diría posible que tiberades visto alguna cousa, sí. É que eu, claro, vim unha reportaxe, non me quedei co sitio, quizás chegara un pouquinho tarde para saber exactamente onde era, pero agora que o nombrou vostede, pois veuseme a miña acordanza desa reportaxe. Falando da filmoteca, non? Por así decirlo, porque tendes xa moitos traballos. Parece ser que hasta algún restaurador tamén traballa con Bosco. Teño entendido, aí na merca estive unha vez, alguén me falou deses traballos de filmación que estades a facer. Sí, estamos a traballar fixemos, pues eso, un documental sobre Celso Emilio Ferreiro, que se titula 100% Celso Emilio Ferreiro, que de algún xeito, pois, bueno, levou algún recoñecemento, ganou o Mestre Mateo mellor documental no ano 2013, fixemos tamén algún premio internacional, nun festival de cine en Bucarest, tamén tivemos algunha outra mención especial en algúns festivais de cine fora, que cousa que nos chocou moitísimo, non? Que unha figura como Celso Emilio Ferreiro puidera ter ese recoñecemento internacional. Despois fixemos algún outro traballo que tamén obtivo algún premio, como foi Traballo Animal, que é un documental, unha curtametraxe documental sobre o traballo coa tracción animal dende un punto de vista contemporáneo, non? O que se está facendo por aí por Europa adiante, por exemplo a nivel de recollida de residuos sólidos urbanos en moitas cidades de Suiza ou de outros países avanzados de centro Europa. Fixemos nunhas xornadas da Asociación Portuguesa de Tracción Animal e rodamos ali na Bola, en Celanova e no Castro Laboreiro. Ajá. E ese tamén obtivo algún premio por aí. E despois fixemos algúns traballos de fundamentalmente na área de publicidade tamén, porque ao fío deso pues, nos foron saindo así algúns traballos e decidimos crear unha pequeniña productora, que estamos productora independente, que estamos desenvolvendo algúns traballos, e o último deles pues, é un documental moi interesante sobre Francisco Leiro, que é un escultor dos máis recoñecidos a nivel internacional de Cambados, e fixemos tamén unha rodaxe moi moi intensa, non? Un proceso de grabación, pois dende os tres espazos que ten de traballo, que son Madrid, Nueva York e Cambados, non? Onde onde ten, digamos, o seu centro neurálxico, sí. Sí. Entendo que bueno, sei por referencias que o Instituto de Celanova tamén participa nese traballo, non? No, no Instituto de Sala Novo que fixemos foi outro traballo moi interesante que agora de feito está se interesou o Instituto Cervantes de Nueva York. Sí. Foi un traballo que fixemos sobre un vídeo artista estadounidense que se chama Bill Viola. Foi unha videocreación, unha especie de homenaxe que fixemos en colaboración co Departamento de Plástica do Instituto de Cela Nova, onde eu estudei, ademais, e que para min é un lugar pois que ten un valor extraordinario, porque ademais foi un lugar onde bueno, pois houbo estuveron máis de 3.000 persoas presas durante o franquismo, e que nós traballamos moito ademais na recuperación da memoria, sobre todo durante os primeiros anos do colectivo Arraianos. Entón nós fixemos aí unha metáfora un pouco con ese traballo alrededor do que é a obra de Bill Viola, que é un home que traballa moito coa auga, non? Cos elementos co lume, coa terra, como elementos, digamos, de fundamentais da súa obra. E entón quixemos xogar co elemento da auga. Fixemos un pouco un xogo alrededor da típica idea, non, de que a arte contemporánea, pois que iso que o fai calquera, non? Os rapaces reta ao seu profesor e dicindo, isto, eles están vendo videocreacións de Bill Viola, que é un home que está, pois, ten obra en museos de todo o mundo, que ten a máis de 30 persoas traballando no seu estudio en California, e le de Nueva York, e que de repente, pois, nos empezamos a traballar alrededor del, e entón ele é, pois, eso típico, non? De, isto fai no calquera. E entón, de algún xeito ese reto, eles empezaron a traballar alrededor da obra del, e nos botamos de un cable, porque viron que non era tan dado de facer o que les digan que se podía facer, e empezamos a traballar con eles, fixemos un traballo, enviamos yo a Bill Viola. E Bill Viola, que é un home, pues, que evidentemente ten, pues, moitísimas persoas que se poñen en contacto con él para intentar ter algún tipo de interacción e sí. tal, pero que é un tío que anda moi preocupado sempre, sí. tal, pues tivo un, o sea, mandounos un correo electrónico dicindo que estaba totalmente conmovido pola obra que se enviara, que decía que bueno, que tiña un valor artístico extraordinario, de feito conectouse con nós a través de Skype tamén, non? Foi así unha cousa moi moi emotiva. E agora é un traballo que presentamos en Curto Circuito en Santiago hai pouco, nun festival de curtametraxes, levámoslo a Ourense Film Festival tamén hai unhas semanas. E agora a última novidade foi eso, que nos chamaron do Instituto Cervantes de Nueva York, que estaban intentando ver se habían organizado unha xuntanza entre Bill Viola, en algún dos momentos en que ele vai a Nueva York, por algún dos proxectos positivos que ten, e poder levar os alumnos do Instituto de Cela Nova para que poidan estar ali con ele. E bueno, propiciar un encontro, porque realmente quedou moi agradablemente sorprendido polo traballo que eles fixeran, non, alrededor da súa obra. Sodes inquedos en todos os sentidos, posto que non somente co Garrayano, sino tamén co propio, con rapaces novos, que iso é o fundamental, que a xente nova este interesada por cousas da nosa propia cultura, non? E que en realidade, pois, que sean capaces de interactuar co modernismo e coa cultura propia do noso. Por certo, falando da cultura propia, eu quería que polo menos unhas pinceladas, posto que deixaste de mencionar que como Arraiano Maior tamén nomeaste este ano a Virxe do Xurés, non? Sí, o deste ano foi algo moi especial, foi algo que tivo moito que ver con unha persoa que ademais ten moito que ver con vos, que é Xosé Lamela. E que cando eu lín o libro do Xurés e os seus misterios, non, publicado por Xosé hai anos, sí. Pois a verdade é que foi unha sorpresa extraordinaria ver a devoción que houve pola Virxe do Xurés durante tantos séculos, e que estuvera un pouco esquecido, non? Todo eso, realmente hasta que eu lín o seu traballo, pois non sabía, pois, das peregrinacións que había de lugares tan distantes de Braga, sí, como Guimarães, ou xente de mesmo máis ao sur de Portugal, que viñan a pé até a Señora da Peneda peregrinando, e entonces este ano decidimos pois darlle o arraiano maior a unha virxe, non, neste caso a Nosa Señora da Penet do Xurés, e facelo nun acto totalmente alucinante, non, porque veu moitísima xente, porque foi un acto moi especial e porque ademais tocamos esas campás que, como que ben dice o amigo Lamela, pois o que fan é arredar os demos, non, e os malos espíritus, e estuvemos ali aporreando as campás con algúns veciños e veciñas, campás como as que agora están soando, non sei se as escoitades. Sí. Estaban escoitando. Bueno, sí. Pues mira tú, foi mentar as campar da Nosa Señora dos Xurés, en Diquín de Compostela, escoitamos tocar, repicar as campas do Carme, da Igrexa do Carme da Baixo, aquí no barrio de Galeras de Compostela. Muy bien. Bueno, pois, a verdade é que é unha ledicia. Bueno, tamén foi arraiano, ou polo menos me parece que proposto o non foi iso, me parece que foi outro un home que fixe un dicionario, Alonso Estraviz. Alonso Estraviz foi nomeado arraiano maior precisamente nesta cerimonia que fixamos ali na Nosa Señora do Xurés, e foi un acto moi emotivo, ¿no? Onde realmente Isaac ten o diccionario de galaico-portugués máis importante que hai na... Noso sí, agora mesmo, é un diccionario que está online, ademais, e que é un diccionario de diccionarios, non? Diccionario que realmente é unha xoia, non? Un traballo de campo extraordinario. E a verdade é que estou moi emocionado, non? Ter recibido o Premio Arraiano Maior, consiste ademais nunha pucha e nunha guillada, para para tangueros, as forzas fronteirizantes que loitan contra os que queremos derrubar as fronteiras, e derrubar os muros, non? E de algún xeito pois facer que a nosa cultura pois que non teña ningún tipo de atranco. De atranco, efectivamente. Eso é. Bueno, quería voltar chisquiño, xa que temos moi recente a morte deste noso grande eminente das letras galegas, pois non sei, Xosé Neira Vilas, que ti tiveches moita relación precisamente con el, e bueno, pois que nos fixeras unha pequena semblanza ou que che parece que Neira Vilas é un ser humano extraordinario que, bueno, eu hoxe estive pola tarde aí no Museo Povo Galego despedíndome del. Nos pasamos longas tardes e días ali en Gres con él. De feito, Neira Vilas, eu lembro-me onte falando con uns amigos e tal, lembrábame de dúas frases que para min foron, significaron moito, non? Estas frases que a veces son auténticas revelacións. E a primeira foi que temos o dereito e o deber de ser rebeldes, non, que é unha frase que ademais incorporei no documentario sobre Celso Emilio Ferreiro, que foi unha das persoas, das moitas persoas entrevistadas para falarnos de Celso Emilio, e a mí pareceme que iso é algo realmente potente, non, decir que temos o dereito e o deber de ser rebeldes. Claro. E por outro lado, outra frase que me gustou moito de Neira Vilas, que é un gran amigo e ademais temos moitos amigos comuns e tal, e unha das últimas cousas que fixemos foi entrevistalo precisamente porque Neira Vilas deixou un montón de proxectos abertos, non? Porque era un home que aos seus 87 anos pois estaba cheo de proxectos, de ideas e de cousas para facer, e que me dixo que bueno, que estábamos precisamente traballando nun documentario sobre a súa figura, tínhamos moitas horas ali entrevistando e falando. En un momento dado díxome que o problema do home, non, o do ser humano en xeral, é cando esquecemos pois o neno que todos levamos dentro, non? Sí. E levaba un neno dentro que era ese neno labrego, que él non esqueceu até o fin dos seus días. De feito, pouco antes de morrer, contábame Xosé Vizoso, un amigo diseñador, ilustrador, foi o gran diseñador das obras máis importantes de Sargadelos, que é moi amigo de Díaz Pardo tamén, que foi o que deseñou o monumento do Furriolo, non, que fixemos as vítimas da represión franquista ali en Ceranova. Dicíame que bueno, que ele andaba argallando 20.000 historias, quería un libro, tal, no sei cuánto, estaba mirando de facer aí outro tal, e ele sempre estaba moi interesado, sempre me preguntaba a ver polo tema do documentario que estábamos a argallar, non, que agora teremos que replantear de algún xeito despois do seu pasamento, pero con máis motivo, non, despois da súa morte. Claro. Traballaremos para sacar ese proxecto adiante. Decía que eso, que o problema cando un empeza a facer parvadas e cando un empeza a facer o parvo é precisamente cando esquece a ese neno que un leva dentro, non? Sí. Que sempre temos que ter presente a ese neno, e ese neno levou-no até a morte, porque bueno, non deixou de ter esa ilusión, ese ser un fervedillo, un home. Sí. Sempre con 20.000 ideas, proxectos, libros, historias. Era unha cousa realmente moi estimulante que un home con 87 anos como tiña il, pois ainda a última vez que estuvemos xuntos aí no Liceo de Noia, nunha exposición do bo amigo Xosé Vizoso, pois estaba a preguntar, sempre interesándose polo que se estaba facendo, falando de proxectos, e deixou abertos pois moitos proxectos, e un deses proxectos teño a honra, non, e o orgullo de poder dicir que é precisamente un proxecto de documental orientado a chegar a súa obra pois os rapaces novos, non, a xente nova, non, porque nós que estudiamos en aldeas e que estudiamos en contextos rurais e tal, pois de algún xeito Memorias do Neno Labrego para nós é algo moi fácilmente identificable, non? Pero ese foi, menos... quizás foi o libro, o boom, o emblemático. Sí, eu creo que sí. Ele levaba o Balbino dentro, Sí. Sí, pero que Balbino é ese neno, non? E iso é moi importante dicir, non? Que temos que ter sempre presentes a ese neno que todos levamos dentro. Exactamente. E que nunca nos debemos de esquecer del, porque segundo decía Pepe Neira Vilas, cando nos esquecemos del é cando empezamos a facer parvadas, ¿no? Empezamos a desconectar da nosa esencia, ¿no? E iso é o que non deberíamos de facer, e polo tanto vamos a seguir sendo nenos, vamos a seguir soñando, vamos a seguir teimando en sacar adiante ese documental sobre Xosé Neira Vilas, que o que faga e que eu quería, ¿no? Me da un xeito, me interesaría que pudiera contribuir a conectar pois toda esa cultura, non, e toda esa identidade da que fala Xosé Neira Vilas, para rapaces pois que naceron en contextos urbanos e que para eles pois digamos un carro de vacas ou levar as vacas ao monte ou ir á erva ou determinados aspectos que el fala non teñen ningún significado desde o punto de vista da súa experiencia persoal, pero que se poden identificar de algún xeito utilizando precisamente todas as posibilidades expresivas de comunicación que nos permiten os novos medios audiovisuais, non? Que no que algún xeito pois nos levamos traballando xa hai uns anos. Hai outras palabras que tamén, como di el, sobre todo no libro Historias de Emigrantes, non? Que dice: a vida é un novelo e a vida do emigrante un novelo encerellado. Eu quedei con esas palabras. Sí, pero é moi curioso, por exemplo, ver como propio Neira Vilas, e iso era algo no que sempre teimaba moito e insistía en como el descubriu a identidade galega fora de Galicia. Sí. Descubriu esa importante identidade galega, e iso é algo que, bueno, todos os que estades na emigración, non, ou de algún xeito máis longe, máis perto, e todos os que viaxamos e vivimos noutros lugares residimos noutros territorios, pois precisamente no momento en que hai ese irse a outro lugar, cando un tamén é máis consciente de onde é, da súa identidade, non? E iso é tamén o importante de do que estábamos falando nun principio, non? De desfronteirizar, de facer que as fronteiras non operen, de que haxe ese diálogo tamén intercultural, e que de algún xeito pois poida haber esa identificación, evidentemente, ca túa esencia, pero que ao mesmo tempo poida haber un diálogo de ti a ti con outras culturas, con outros povos, non? Porque ao final eso é o que enriquece este planeta, e se hai algo bo que teña a globalización é que temos que reivindicar é precisamente esa capacidade de diálogo intercultural que as novas tecnoloxías, non? E este tipo de ferramentas nos poden permitir, non? Sabendo realmente quen somos, non? E ese punto local, non? Cos pés na terra, é cando podemos chegar a ser universais. E por iso é universal Neira Vilas, é por iso é universal Ferrín, é por iso é universal Bento Celso. De Cruz, é por iso é universal Celso. A obra de tantas persoas pois que fixeron traballos que bueno, que van a quedar aí, que como decía o propio Celso Emilio Ferreiro, pois que ese lume que alampea nunca o vimos ver morto, non? Eles deixaron a súa semente aí, e esa semente está botada, está enraizada, e eso vai a ser algo realmente comprensible pois para un chinés ou para un ruso ou para sí, un señor. Galego, non? E eso sí, realmente importante, o que temos que sacar como ensinanza desta xente, ¿no? Pues estas ensinanzas que ti nos estás a dar serviránnos para poder reflexionar sobre todo. Eu coido que tes outras obrigas, seguro que te estamos estorbando, pero bueno, o tempo na radio é bastante limitado. Asustado e limitado, pero agradecemos xo moitísimo. Agardamos que cando teñas avanzado ese gran documentario que nos estás informando, pois que sexamos nos dos primeiros, o que queríamos ser a primicia de ese traballo que estades a facer. Encantados de falar con vos e de falar con para todos os que nos estén a escoitar nestes momentos. Un saúdo e graciñas a vos por ternos en conta, por chamarnos, nos encantados. A ser, vale, eu quero dicirlle que cando volva a ser Berlino, si quero ter un mestre como él. Muy bien, muy bien. A ser, que una aperta grande. Que te agradezco moitísimo, que veña, bueno, este unha de tantas veces que te molestaremos, non? Nada, tranquilos, non me moleste ningún, é un placer atendervos. Graciñas e ata outra ocasión. Veña, un saúdo para vos e para todos os que nos están a escoitar. Graciñas. Saloviño. Escoitamos a última de Luar na Lubre. Que vos parece? Sí. Ah, estupendo, de maravilla. Coido que sai aí. Boa selección. Vamos, sí, señor. Sai aquí. Thank you.